صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کی دوزانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله. ماشاءاللہ، الحمدللہ عز و جل، تلاوت قرآن پاک ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. اور جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا، آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا. اور پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو رب کائنات جل جلالہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی کہ ہمارا رب کتنی شانوں کا مالک ہے، کتنی جو ہے وہ عظمتوں والا ہمارا رب ہے. تو پھر یہ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کے جو کلام ہیں ان کے ذریعے عشق رسول بڑھتا ہے، محبت الہی بڑھتی ہے. اور ہمارا یہ مدنی چینل کا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت شب پیر کو ہوتا ہے. مدنی چینل پہ براہ راست بھی مدنی چینل کے ناظرین اس کو اکثر دیکھتے ہیں. یعنی پیر شریف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو پوچھا گیا پیر شریف کے روزے کے بارے میں تو ارشاد فرمایا فیہ ولدتُ, یعنی اس دن میں پیدا ہوا. یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کے اپنا یوم ولادت مناتے رہے. تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سارے عاشقان رسول پیر شریف کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور پیر شریف کو درود پاک کی کثرت بھی کی جاتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والا بابرکت دن ہے. تو یہ ہمارا اجتماع ذکر و نعت یوں شب پیر میں جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ بزرگان دین, علماء کرام, عاشقان رسول کا کلام سننے سے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے. اور یہ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا ایک خاصہ ہے کہ مدنی چینل وہ بابرکت چینل ہے کہ جس کو دیکھ کر کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, کئی بے عمل با عمل ہو گئے. کیوں؟ مدنی چینل کے بارے میں امیر علیہ سنت نے شروع میں جو کلام لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. تو اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی ہم حمد باری تعالی بھی سنیں گے. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی جب حمد پڑھی جائے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی شان, اس پر بندہ غور و فکر کرے, تفکر کرے, انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کریم کی محبت اور دل میں بڑھے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حمد و نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام اہل سنت اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں, وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا, غم بھی مانگنے کو تیرا آستا بتا, سنت کا کیا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ یا رب کریم تیرے لیے حمد ہے, تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا, اپنا سونا محبوب عطا کیا. جیسے رب کریم جل جلالہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہ اللہ ہے جس نے جو وہ بے پڑوں میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اللہ کریم جل جلالہ اپنی ذات کا تذکرہ کر کے اپنے محبوب کی صفت بیان فرما رہا ہے. جیسے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے سیر کرائی اپنے خاص الخاص بندے کو. تو اعلی حضرت امام اہل سنت اللہ کریم کی حمد بیان کر رہے کہ مولا تجھے حمد ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب اس میں محبوب کریم کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, تیری حمد ہے, تیری تعریف ہے, تو نے اتنا عظمت والا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. وہی رب جس نے تجھے کو رحمت کرم بنایا, وہی رب جس نے تجھے کو تن کرم بنا یا میں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتا یا میں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتا والے سیدنا جبریل امین. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھا گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گے گ ہی بولے سسروا ہے شمس جہاں کے تھا تیرے پائے کان پایا تجھے یگ نے یگ بنایا تجھے یگ نے یگ بنایا تجھے یگ نے یگ بنا تجھے حمد ہے خدا کہتے ہیں میرا دل کھو گیا, میں نے دل دے دیا, دل چلا گیا. ہمارے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا دل بھی کہیں کھویا ہے, دیکھیں تو صحیح کہاں کھویا ہے. خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی ابھی کیا ہوا خدا پتا چلا مشکل روزا کے مقابل رے روزا کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا در روزا کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں میں جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد محمد پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے جب بلایا نے جب بلایا نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اور انبیاء کھڑے سب بسف انبیاء کھڑے سب بسف مصطفیٰ امام ہو چشمے بینا ہو دیکھ لو چشمے بینا ہو تو دیکھ لو ان کے جلوے نام ہو گئے ان کے جلوے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لے والے جو جوئے نام لے والے جو جوئے کہ جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے. تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے. فرماتے ہیں اعلی حضرت انسان کی بنتی ہے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں, احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو پڑھتے ہیں, جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, تو یہ کیفیت بنتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کبھی فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کبھی فرمائے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، کبھی فرمائے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور کبھی فرمائے سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے انا اعطیناک الکوثر، کبھی محبوب کے لیے فرمائے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کبھی محبوب کے لیے فرمائے انه لقول رسول کریم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کبھی محبوب کے لیے فرمائے ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے ثم دنا فتدلا فكان كعب قوسين او ادنا فاوها الى عبده ما اوها، اور کبھی محبوب کے لیے ارشاد فرمائے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اور کبھی محبوب کے لیے ارشاد فرمائے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فتردا، ہمارے مصطفی حاشر بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، ناصر بھی ہیں، منصور بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، تہامی بھی ہیں، مطلبی بھی ہیں، نور بھی ہیں، حق بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، برہان بھی ہیں، نور بھی ہیں، آقا آپ مصطفی ہیں، مجتبی ہیں، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، سونیا آپ کی عظمت اتنی، شانے اتنی، اوصاف اتنے، کمالات اتنے، شانہ تیریاں میں کی دسا، کون بیان سناوے، کیڑا اتھے، گن گن دسے، جتے گنتی بھی مک جاوے، آقا سمجھ نہیں آتی، آپ کو کیا کہوں، کیا کہوں، سرور کہوں، کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغِ سلیل کا گلے جانے جا میں جانے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہیں، منبر رسالت پر میرے محبوب نے فرمایا تھا الا لا ایمان علم اللہ محبت الا الا لا ایمان علم اللہ محبت الا الا لا ایمان علم اللہ محبت الا، یعنی خبردار سن لو، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جسے میری محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں، بلکہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ آپ اصل ایمان، عین ایمان، روح ایمان، جان ایمان ہے۔ اللہ کی سرکار قدم شان رہے انسان ہی انسان، وہ انسان رہے آیا تارا نور کا سب کلین نور کم آیا تارا نور کا عرش بیچ دس بھی اس شاخ والا نور کا عرش بیچ دس بھی اس شاخ والا نور کا یہ مسمن درج وہ مشبو آلا نور کا یہ مسمن بل برج وہ مشبو آلا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا بھیگ لے سا سرکار سیلا جلد کا سانور کا بھیک لے سرکار سیلا جلد کا سانور کا آہ نو تیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا آہ نو تیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب بڑا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب بڑا نور کا جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں وطن شام غریب الوطنی صبح وطن شام غریب کو دو شرف صبح وطن شام غریب کو دو شرف اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی تو عیب ہے. کسی کی اوصاف ہیں صفتیں ہیں اس کے اندر, اتنی صفتیں بیان کرتے کرتے کرتے کرتے ختم ہو گئیں. اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے کہ ختم ہو گئے اوصاف. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں وہ حبیب ہیں اللہ کے کہ جن کے اوصاف ختم ہوتے ہی نہیں، تو یہ عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی ختم ہونے کے عیب سے بھی آپ کے اوصاف پاک ہیں۔ تیرے تو منصب تمہارے لیے چنین چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے دخل زباں تمہارے لیے بدلنے کے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں تمہارے لیے فرشتے کو تم رسول حشم تمام امام غلام کرم جو تو عظم ہو دو سب تم جگہ میں جیا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مگک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن میں ایسے منس یہ امن و امان تمہارے لیے دیوانے صدا سمائے بندھا وہ سدرہ اٹھا یہ عرش جھکا جھکا پہ سمان سجدہ کیا ہوئے جو عزا تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب پھولوں سے عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب پہ چڑھا تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رب کے جو غم وہ چاکر سیے یہ ستر بتا تمہارے لیے گلی و نجی مسیح و صفی صفی سے کہی کہی بھی بنی کہ بے قبری کہ خلق پھیری کعبہ سے کعبہ تمہارے لیے کعبہ سے کعبہ تمہارے لیے سباب و چلے وہ باب پھلے وہ پھول کی پھول کی دل ہو بھلے وہ با کے تلے سنا میں پھولے رضا کی زبان تمہارے لیے ہماری زبان تمہارے لیے ہماری زبان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پل کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواب تمہارے لیے تو بڑی چیز کچھ ان کے سنا پاکی چپ ہو رہا ہے کہ کیا کیا تجھے لیکن رضا سخن اس پہ کر دیا. بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا, بہت سارے وسوسوں کی کاٹ کر دی, بہت سارے مسائل کا حل کر دیا, بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بہت بہت بہت عظمتوں والا مانتے ہیں, بڑی شانوں والا مانتے ہیں, بڑے رتبے والا مانتے ہیں, آپ کو سرور بھی کہتے ہیں, آقا بھی کہتے ہیں, مولا بھی کہتے ہیں, جان تجلہ بھی کہتے ہیں, کان مراد بھی کہتے ہیں, محبوب کو جو ہے وہ زلفوں والا, پیارے محبوب کو عظمتوں والا, محبوب کو شانوں والا, باغ خلیل کا گل زیبہ بھی کہتے ہیں, بہت بہت کچھ کہتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتے, خدا نہیں کہتے. بعض لوگوں کو اصل میں محبوب اور معبود کا فرق سمجھ نہیں آیا. یہ ہم محبوب کہتے ہیں نبی پاک کو, اور وہ سمجھے کہ شاید معبود کہہ رہے ہیں. ہم نبی پاک کو اللہ کا حبیب کہتے ہیں, محبوب کہتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا. اور بعض لفظ ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں بعض اوقات. دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالی رؤوف رحیم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ بھی رؤوف رحیم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف رحیم. اللہ بھی کریم ہے, انہ لقول رسول کریم. رسول پاک کو بھی اللہ تعالی نے فرمایا یہ رسول کریم کا قول ہے. اللہ تبارک و تعالی خود غنی ہے, اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ما نکمو الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, کہ ان کو یہی برا لگا نا کافروں کو کہ ان مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ بھی فضل کرتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فضل فرماتے ہیں. اللہ بھی غنی کرتا ہے, رسول پاک بھی غنی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی وکیل ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وکیل ہے. آپ کے نام پڑھیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حق ہے, اور رسول پاک کے لیے فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع و بصیر بھی فرمایا, انہ هو السمیع البصیر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ تبارک و تعالیٰ اول و آخر ہے, رسول پاک بھی اول و آخر ہے. اللہ تعالیٰ بھی باطن و ظاہر ہے, رسول پاک بھی باطن و ظاہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سمیع و بصیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حفیظ ہے, حضور پاک بھی حفیظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھیں گے آپ, وہاں بھی شہید نظر آئے گا. رسول پاک کے بارے میں فرمایا یکون الرسول علیکم شہیدا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نام ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ بھی حافظ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں مؤمن, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی جو صفات ہیں, جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی شان صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی نے یہ عطا نہیں کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بولا جائے گا تو اس میں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہیں. اب یہ پڑھا جائے گا جب اللہ بھی وکیل, رسول پاک بھی وکیل, اللہ بھی حق, رسول پاک بھی حق, وہ بھی شہید, یہ بھی شہید, وہ بھی کریم, یہ بھی کریم, وہ بھی رؤوف, یہ بھی رؤوف, یہ بھی وہ بھی رحیم, یہ بھی رحیم, وہ بھی کریم, یہ بھی کریم, وہ بھی اول, یہ بھی اول, وہ بھی آخر, یہ بھی آخر, وہ بھی ظاہر, یہ بھی ظاہر, وہ بھی باطن, یہ بھی باطن, وہ بھی شہید, یہ بھی شہید, وہ بھی حق, یہ بھی حق, وہ بھی نور, یہ بھی نور, وہ بھی وکیل, یہ بھی وکیل. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے تو وہ خدائی میں اول یہ مصطفی میں اول, وہ خدائی میں آخر یہ مصطفی میں آخر, وہ خدائی میں ظاہر یہ مصطفی میں ظاہر, وہ خدائی میں باطن یہ مصطفی میں باطن, وہ خدائی میں کریم یہ مصطفی میں کریم, وہ خدائی میں رؤوف رحیم یہ مصطفی میں رؤوف رحیم. بس اس جیسا معبود کوئی نہیں, اس جیسا محبوب کوئی نہیں. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے خوبصورت اختتام فرمایا اس کلام کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت شانوں والا مانتے ہیں, لیکن رضا نے اپنے سخن کا ختم کس پر کیا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا تجھے خالق کا پردہ قلب کا بات کی ہے, ورنہ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. یہ یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے, صرف وہی رب ہے جو عبادت کے لائق ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, لا الہ الا اللہ, تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام, اولیاء کرام, انبیاء کرام, ان کو جو شانے, جو صفات, جو خصوصیات علم غیب عطا کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے تصرفات عطا کیے, اختیارات عطا کیے, شانے عطا کی, جو کچھ بھی اللہ کے پیاروں کو عطا ہے یہ سب اللہ تعالی ہی کی طرف سے عطا ہے. سب لفظ معبود اور محبوب کے معنی بھی بتا دیں. معبود جس معبود جس کی عبادت کی جائے, اللہ معبود ہے, عبادت کے لائق وہی ہے, اور محبوب جس سے پیار کیا جائے, جو پیارا ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں کہتے, محبوب کہتے ہیں, بلکہ ہم تو وہ کہتے نا کہ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو ہم تو محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک ہے, اسی کی عطا سے جو کچھ ان کو عطا ہوا ہے اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, پر عمل کرتے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے پڑھیے. صلی اللہ علیک یا چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے, تو کیا کیا صلی اللہ علیہ گیا Yeah. مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اجتماع ذکر و نعت سلسلہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ذکر محبوب کا صدقہ ہماری جھولیاں بھر دے, ہماری مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. ابھی جیسے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل, امید ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ عز و جل زمزم نگر سے براہ راست سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے. تو میرے مدنی چل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اور یہاں جو حاضرین ہیں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی میں رکھے. یہاں ایک بات ضروری یہاں پر خصوصی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں کل سے حج کی درخواستیں شروع ہو رہی ہیں, حج کے فارم بھرے جائیں گے اور بہت سارے خوش نصیب جو ہے وہ حج کی تیاریاں کریں گے, سفر مدینہ کی تیاریاں کریں گے. کئی لوگ مال اتنا رکھتے ہیں کہ حج ان پر فرض ہوتا ہے, استطاعت رکھتے ہیں, شرعی ان پر احکام جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں حج کے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں نے دکان بنانی ہے, ابھی میں نے نیا مکان بنانا ہے, ابھی میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, ابھی یہ کام کرنا ہے وہ کام کر لوں. تو بعض اوقات جو کہتے ہیں نا اپنے دل سے ہی فتویٰ لے کے اپنے آپ کو سمجھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی مجھ پر حج شاید فرض نہیں ہے. حج فرض ہوتے ہوئے نہ کرنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے, بلکہ بہار شریعت میں ایک روایت ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہوئی, یعنی کوئی ظاہری حاجت مانے یعنی رکاوٹ نہیں ہوئی, نہ بادشاہ ظالم, نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے, پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. تو یہ بہت اہم روایت ہے اور حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. نہیں, حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے, صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. تو آپ ایک بار اپنے کاروبار کا جائزہ لیں, اس کو سکین کروائیں, آپ دارالافتاء اہل سنت آ جائیں اور وہاں بیٹھ کر اپنے بزنس اپنے کاروبار اپنے پاس جو مال ہے سونا ہے پرائز بانڈ ہے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا آپ کے پاس جو مالیت ہے آپ ایک دفعہ اس کو چیک تو کروائیں کہ مجھ پر زکات کتنی بنتی ہے, میں حج مجھ پر فرض ہے یا نہیں. اپنے معمولات بھی بتا دیں, اپنے معمولات سے مراد آپ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ پر ابھی لازم ہے اور میں اس لیے حج کرنے نہیں جا رہا. آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے دارالافتاء اہل سنت میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کو کریں. دارالافتاء اہل سنت کے نمبر مدنی چینل پر جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں, آپ ان نمبرز پر کال کر کے اپنے مالی معاملات اور اپنی کنڈیشن بتا کے پوچھ تو لیں کہ کیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں. اپنے طور پر یہ سمجھتے رہے کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے. تو یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں ضرور حج جو رکن اسلام ہے اہم ترین فریضہ ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے, اور جن پر حج فرض ہے وہ فوراً حج کی تیاریاں کریں, حج کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ مالک اپنے در پہ بلا لے, اپنے گھر کی زیارت عطا کر دے. ایک حدیث پاک میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین کے صفحہ 46 پر روایت نقل کی ہے, حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے. اور ایک حدیث پاک ہے, جو حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی نہ حساب ہوگا اور اسے کہا جائے گا ادخل الجنہ, یعنی تو جنت میں داخل ہو جا. یعنی حج اور عمرہ یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, قدم قدم پر نیکیاں ہیں, بلکہ جس سے ہو سکے وہ پیدل حج کی سعادت حاصل کرے، کہ جو ہے وہ قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہو سکے تو پیادہ یعنی پیدل مکہ مکرمہ سے منا عرفات وغیرہ جاؤ، کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حج کے ذریعے گناہوں کی معافی بھی ہے، قدم قدم پر نیکیاں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں۔ اور جو حج یا عمرے پر مال خرچ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ ہوتا ہے اس کا بدلہ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو عمرہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، حج بھی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور حج کی طلب بھی رکھنی چاہیے، تمنا بھی رکھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، شوق بھی رکھنا چاہیے حج کا، حاضری مدینہ کا۔ وہ بندہ ہی کیا ہے جس کے دل میں مدینے کی حاضری کی تڑپ نہیں ہے، وہ بندہ ہی کیا ہے جسے مدینہ دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ جھوم مچل مچل کے مدینے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو پھر عشاق اس دل سے کہتے ہیں کہ دل ٹھہر جا، مجھے بھی لے چل مدینے، تو اکیلا مدینے کیوں جا رہا۔ جے جے ما دے کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت؟ قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آقا ہمارے پاس کوئی پلے زر نہیں، پیسے کوئی نہیں، سامان سفر کوئی نہیں، پر حضور آپ بلا لیں، آپ کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، آپ تو یہ اس شان کے مالک ہیں، محمد سائل فلا تنہر، کسی سوالی کو جھڑک لے رہی نہ نہیں کرنی۔ آقا ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، ذریعہ کوئی نہیں، لیکن آپ کی رحمت پر نظر ہے، آقا آپ بلا لے، آپ بلا لے۔ آگ پلے سے سو سال کی رانا ہے سب کو بھی لگی ہے تیری شروعائی کی آس سب کو بھی لگی ہے تیری شروعائی کی کریم کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے, ہماری توبہ قبول فرما لے. الہ العالمین اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. اے مالک و مولا ہمیں بھی حج و زیارت مدینہ کی سعادت عطا فرما. یا رب کریم ہماری تمام نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما. مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں جہاں دعا میں شامل ہیں, مالک و مولا ہم سب کی تمام حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے, مدینے کی زیارت عطا کر دے, مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے عطا کر دے. یا اللہ عزوجل ہماری تمام نیک دعاؤں پر اور آج کی اس دعا پر یا اللہ عزوجل اپنی رحمت کی نظر فرما دے. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.